Se naște iar Iisus pentru a câta oară. El stă la ușă tot în gând, în frigura și tremurând, și-ți bate la inima plând, dar tu îl ții afară. El stă la ușă tot plângând, înfrigurat și tremurând, și-ți bate la inima blând, dar tu îl ții afară. Se naște iar Iisus de atâția ani într-una. Doar la Crăciun îți amintești, servezi pasiv și același ești, și-n obiceiuri strămoșești, te scalzi întotdeauna. Doar la Crăciun îți amintești, servezi pasiv și același ești, și-n obiceiuri strămoșești, te scalzi întotdeauna. Se naște iar Iisus, se naște din fecioară. Deschide-ți ieslea inimii și cântă azi cu îngerii. Azi încă îl mai poți primi, poate-i ultima oară. Deschide-ți ieslea inimii și cântă azi cu îngerii. Azi încă îl mai poți primi, poate-i ultima oară. Trezește-te acum, prietene și frate, nu te înșela servind azi. Iisus e-n cer, Iisus e vin, primește până nu-i târziu, să poți scăpa de moarte. Înșela servând hazliu, Iisus e-n cer, Iisus e viu, primește-l până nu-i târziu, să poți scăpa de moarte.